दशरथ जी ने राम जी को वनवास दिया तो उन्होंने समझाया कि वे ही है। तो वही बात सुन करके सुनि सपेषाद सकल पशुताय, वो विषाद से प्रस्ताव कर रहे रानी राय खीर बलदाय, रानी ने राजा ने खीर नहीं किया। इस मिनट बाद में टेप तुमात का अवसर कैसे दिन पठी बन पाए कैसे, इसके साथ साथ मिलता है रानी राय कीन भल नाही टेप तुमात का अवसर कैसे, बिल्कुल सफाई मिलती है। तो मिलती है चौपाई गोस्वामी ने लिखी है, ये बीच में एक दो हार आठ चौपाई हनुमान जी महाराज ने लिख दी। गोस्वामी तो बैठे मिले महाराज से, तेई अवसर एक तापस आवा, एक तपस्वी कैसे थे कि तेज पुंज लघु वर्ष सुभावा, कहते लघु वर्ष तो नहीं थे, वो तो 100 वर्ष से ऊपर थे रामायण लिखी तब, तो लघु वर्ष कैसे कहा कि भगत होते हैं अपने को छोटा ही मानते, रामायण के बाद लिखी है विनय पत्रिका, उस वितरित विनय पत्रिका में गोस्वामी जी माँ से प्रार्थना करते हैं, बालक माँ के सामने तो है निशंक पिताजी के सामने डरता है, तो वहां भी कहते हैं कभी एक अम्ब अवसर पर माँ कभी अवसर मिले मेरी विश्वविद्यालय में कुछ कथा चला है, तो अपने को बालक मानते तो सीता जी से प्रार्थना माँ कभी आप कह देगा रविंद्र जी महाराज से कर्ण कथा चला करके, ऐसे सीधे मत करना मेरा नाम मत लेना, कहना ऐसा है आप नाम आपका नाम लेकर पेट भरता है और आपके दासी दास कहा तो उसी दासी दास कहता है चलाता है, पीछे नाम लेना जैसे मेरे लखनऊ की तरफ चली जाएगी तो करुण कथा गदगद हो जाए महाराज उस समय नाम लेना मेरा काम बढ़ जाएगा, तो माँ आपके पति का गुण गाऊंगा माँ को भी घूस देते मेरा काम बन जाएगा, इस वजह लघु भैंस का है। और सुहावते अब सुहावना भक्तों के समान सुहावना कौन होता है, बच्चे को देखकर सब राजी होते हैं, ऐसे भगवान के भक्त को देख करके सब राजी हो जाते हैं, जैसे बच्चे को देख राजी होते छोटा बालक, अरे गधी का कुत्ती का बालक बहुत राजी हो जाता है, जल्दी बच्चे को देखकर सब प्रेम आता है, तो लघु ऐसे भक्त थे ना भक्त सदैव लघु रहता है, कभी अलखित गति कभी को अलग गति है, कभी कहा कभी तो बैठे चुपचाप ध्यान में लगाए हुए इनको क्या पता कौन आया कौन गया, कभी अलग गति बेस बिरागी बैराग बाबा थे, मन क्रम बचन राम अनुराग राम जी के प्रेमी थे, मन से वचन से क्रम से सब तरह से राम जी के प्रेमी, सदन नयन तन को लगे भगवान को देखा निज इष्ट देव पहचान, खास अपने इष्ट देव को पहचाना, तो सजल ने नेत्र जला रहा है तन पुलकित हो रहा है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पर वो दंड जिम्मेदारी लंबा पड़ के दंडोध करते हैं दशा जाए बखान, उस दशा क्या बखान करे ऐसी मस्त दशा में गोस्वामी महाराज हो रहे राम स प्रेम पुलकी ओर लावा परम रंग जन पार सुपावा, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस समय मैं था नहीं अब मेरे को राम जी कहाँ मिले, तो ये राम जी के दर्शन राम जी के दर्शन के लिए तुलसीदास महाराज व्याकुल हो रहे हैं, तो मानो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तदेव भजाम्य, भगवान भी तुलसीदास जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं, तो अब मिल गया कहाँ से मिले त्रेता युग में, ये तो कलयुग में हुए ऐसे परम रंग जन पार्श मिल गया कजू वाला मिल गया राम जी के बड़े खुश हो, मनो प्रेम परमार्थ प्रेम तो रघुनाथ जी है गोस्वामी जी महाराज और परमार्थ राम जी, प्रेम और परमार्थ दोनों मिल गए, अब ऐसे मिले तो केवल उनमें नहीं मिले तीरवासी जितने सज्जन थे उनके सामने, क्योंकि मन में आई कि ये सब यहाँ के लोग मिले तो मैं ही मिलता साथ में, तो गोस्वामी जी ठीक है मेरे भरे तन का सबको सब जितने तीरवासी थे सबके सब कहते हैं परमात्मा प्रेम दोनों मिल रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है, बहिर्नाथ पाए वीर महाराज रघुनाथ जी से मिले, देव लक्ष्मण जी के पगा पड़े तो दीन उठाए भैया उमा का विराज है। लखनलाल जी ने हृदय से निकाल लिया। अब माँ के चरण जाते माता जी ने तभी रुचि लेकर उसे उतार कर माँ माँ करते हुए जननी जान शिशु दिए आशीर्षा अपना घर का जान करके आशीर्वाद देते सीता माता के न दंड बंद निषाद दंड बनते ही निषाद राज थे ना ये साधु बैरागी बाबा चाहे तो निषाद दंडोत गिरी लंबा पंडित दंडोत कर दे भले उम्मीद लगे आप भगवान का प्रेम समझ करके और वो स्वामी महाराज मिलते दंडोते उसे मिल रहा है प्रिय तो नयन पुट रूप भी होगा वो नयन रूपी दानों दोनों में भगवान के रूप को पी रहा है। पीता यहा मुदित सुवसर पाएगी भूखा मान अत्यंत भूखे आदमी को अमृत मिल जाए ऐसे भगवान के दर्शन मिल गए अत्यंत प्यासे थे अत्यंत मुदित सुवसर पाएगी भूखा क्योंकि गोस्वामी जी अभी हुए भगवान का अवतार पहले हुआ तो गोस्वामी जी का मिलना तो भगवान को स्वीकार है पर वियोग स्वीकार नहीं। ये पीता ही रहा अपने से कटाल रही तो इतना कह करके इतना लिख करके हनुमान जी महाराज को तो चुप हो गए चेत हुआ तो ध्यान लिखा हुआ मालूम दिया लिखा हुआ मालूम दिया जब गोस्वामी जी रामायण में अपना दर्ज कर लिया। गोस्वामी जी महाराज का नियम चला है अयोध्या कांड है ये पहले किया गोस्वामी जी ने रामायण पूरी लिखने से पहले भरत जी का चरित्र लिखा है तो भरत जी का चरित्र अयोध्या कांड में अयोध्या खंड पहले लिखा क्योंकि इसमें गुरु वंदना है बाल कांड में गुरु वंदना है और यहां गुरु वंदना है तो गुरु वंदना आरंभ में की जाती है तो गोस्वामी जी ने पहले अयोध्या कांड लिया तो भगवान गुरु को नमस्कार कर चला तो भरत जी का चरित्र है सुनेम वर्णा नेम व्रत में है महाराज भरत जी सबसे तेज है तो आप आठ चौपाई एक दोहा आठ चौपाई एक दोहा आठ चौपाई एक दोहा चौबीस दोहा पच्चीस माह छंद और सोलठा इसी क्रम से चला है ठेठ अंत तक एक दोहार आठ चौपाई यहां बढ़ जाती है ये गोस्वामी ने लिखा नहीं ये हनुमान जी लिख दिया गोस्वामी जी अपनी वही संख्या लिखते हैं तो यहाँ छब्बीस हो जाते हैं आगे छंद आएगा सोलठा वो छब्बीस संख्या आएगा आप देख लेना भी पढ़ते ही हो तो एक दोहार आठ चौपाई ये दो चौपाई तो पहले होगी छह चौपाई देर बाद हो गई ते भी तो मात कहो से कैसे दिन बढ़िए मन बाल कैसे गोस्वामी जी फैल लेना शुरू कर दिया तो लिखते समय ऐसे मस्त तो हो गए थे भगवान के दर्शन करके विमल हो गए थे तो ये चौपाई पहले कहा ही है वही चौपाई यहाँ फिर कर दी मात का हो सकते ऐसे दिन पढ़िए बन बालक ऐसे राम लगन सी निहारी गो सने तो राम सदा सेवक रुचि राखे ऐसे वियोग नहीं कराया ऐसा योग हमारी राम देखते ही रहे तो भगत का भगत भगवान का वियोग नहीं होता वो साथ ही रहते एकदम दूसरों दृष्टि वियोग दिखता है भगवान राम जी से अरे भगत राम जी से अधिक अलग नहीं होते और राम जी भगत से अलग नहीं होते सदा ही प्रेम है ये प्रेम अद्वैत है प्रेम में अद्वैत होता है भगत और भगवान एक हो जाते हैं ये प्रेमाद्वैत है इसमें अद्वैत सिद्धांत है ज्ञान में द्वैत है ज्ञान मार्ग में प्रकृति और पुरुष दो चीज है जड़ चेतन दो है और यहाँ दो नहीं है यहाँ तो एक ही है वहां तो सिद्धांत ना सुनो विधि भाव ना भाव विधि थे सत सत सत अलग अलग है अरे यहाँ सदसत्ता वर्ग में सत असत्य मैं ही हूँ यहाँ विभाग नहीं है अद्वैत तत्व है तो इस वास्ते मिलते हुए रहे आगे भी चला नारायण नारायण नारायण नारायण।